Book 2 76 76 76 إبداء الأسباب 2 Нешто појаснува, образложува 2 Нешто појаснува, образложува 2 لماذا لم تأتي؟ زوشتو не дойде. زوشتو не дойда? كنت مريضا. بيف بولن. بيف بولنا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Јас не дойдов бидејќи бев болен. Јас не дойдов бидејќи бев болна. لماذا هي لم تأتي؟ زوشتو تا не дойде. زوشتو تا не дойде. كانت تعبانة. تا беше уморна. تا беше уморна. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. تا не дойде бидејќи беше уморна. Та не дойде, бидејќи беше уморна. Лимаза лем јати? Зошто тој не дойде? Зошто тој не дойде? Лем јакун индаху рагба. Тој немаше желба. Тој немаше желба. Лем јати, лианаху лем јакун индаху рагба. Тој не дойде, бидејќи немаше желба. Тој не дойде, бидејќи немаше желба. Лимаза лем тату? Зошто вие не дойдовте? Зошто вие не дойдовте? Сејаратуна муаттала. Нашиот автомобил е расипан. Нашиот автомобил е расипан. Лем наати, лиан сејаратана муаттала. Ние не дойдовме, бидејќи нашиот автомобил е расипан. Ние не дойдовме, бидејќи нашиот автомобил е расипан. Лимаза лем јати нас? Зошто луѓето не дойдоа? Зошто луѓето не дойдоа? قد فاتهم موعد القطار. Тие го пропуштија возот. Тие го пропуштија возот. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Тие не дојдоа бидејќи го пропуштија возот. Тие не дојдоа бидејќи го пропуштија возот. لماذا أنت لم تأتي؟ Зошто ти не дојде? Зошто ти не дојде? Лем јусмах ли? Јас не смеев. Јас не смеев. Лем ати, лиани лем јусмах ли? Јас не дојдов, бидејќи не смеев. Јас не дојдов, бидејќи не смеев.